الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، tunaendelea katika kusoma au kusherehesha kitabu Sahih at-Targhib wa at-Targhib li Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Mara mwisho tulisoma nusu ya hadithi ya tatu, an-Nabi Firas kutoka kwa Abi Firas, rajulun min aslam, ni mpokezi mmoja kutoka kabila la Aslam. Qal, huyu mtu anasema, nada rajulun, aliita mtu mmoja, alinadi siku moja, alimnadi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqal, akasema, ya rasul Allah, mal iman, ewe mjumbe wa Allah, ni nini al-iman? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu, qala al-ikhlas, imani maana yake al-ikhlas, au tafsiri ya al-iman ni al-ikhlas. wa fi lafdhin akhar, na katika lafdhi nyingine, qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, saluni amma shi'tum, niulizeni kutokana mnachotaka au yale mnayoyataka. Fanada rajulun, akanadi mtu mmoja, ya rasulullah, ee mtume wa Allah, mal islam, ni nini uislam au nini maana ya alislam? Qala, mtume sallallahu alaihi wasallam alimjibu akasema, alislam iqama salati. Qala, iqama salati wa itaa zaka, amemtafsiria alislam kwa baadhi ya nguzo zake. Akataja katika hii hadithi nguzo mbili: kusimamisha sala na kutoa zaka. Ukisimamisha sala kama inavyotakiwa na ukitoa zaka, ni Uislamu, umetekeleza Uislamu. Qala, fama al-iman, akamuliza, sawa, ni nini al-iman? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu, al-ikhlas, al-iman ni kuwa na ikhlasi katika amali zako. Qala, fama al-yaqin, akamuliza, ni nini yaqin? Akamwambia, al-yaqin at-tasdiq, ni kusadikisha. Rawahu al-Baihaqi, wa Sheikh al-Albani anasema hadith sahih. Kisha tukaisoma baada yake hadith Abi Sa'id al-Khudri an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala fi hajjati al-wada', katika hija ya mwisho, naddara Allahu imra'a, Allah amjalia uso wake kuwa mzuri. An-nadara ni uzuri wa uso, maana yake Allah atie uzuri katika uso wake, imma kuwa na nur, anatia nur katika uso wake, au uzuri kama uzuri. Tayib, ni nani huyo ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwombea dua? Qala, mra'an sami'a maqalati fawa'aha, ni yule ambaye anaisikia hadithi yangu, kauli yangu, maneno yangu, akayapokea na akaelewa vizuri. Huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwombea dua. Kinyume na watu hao, ameikosa hii kheri, na waliokuwa mbali zaidi, almunafiquna, ambao wanahudhuria kwa miili yao, lakini kwa nyoyo zao, fikra zao hazipo kabisa. Na Allah tabaraka wa taala amewataja katika Qur'an. Kisha akasema, farubba hamili fiqhin, huenda mwenye kuibeba fiqhi. Tulisema fiqhi maana yake ni ufahamu, lakin laisa bifaqih, si mwenye fiqhi, hana ufahamu. Wama aktharuhum fi zamanina, wako wengi sana katika zama zetu, tunamwomba Allah tusiwe miongoni mwao. Alfiqh alfahmu anillah, ni kumwelewa Allah, makusudio yake, na dalili ya kuelewa, al-amal bil-ilm, nikuifanya kazi fiqhi yako, khasatan fi al-ibadat, fi al-fara'id, yale yalifaradishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Utamkuta mtu anakaa mbali, lakini katika safu ya kwanza yupo. Na utamkuta mtu anakaa msikitini lakini anasali nyuma, au sio mzee? Huyu mzee ni mfano, hakai msikitini lakini unamkuta siku zote yuko mbele. Na wengine wanakaa mbali kama mimi, lakini utanikuta safi, sitaki kwa taja wanafunzi, nakaa nyuma. Hadha laysa bifiqh. Alfiqh ni Allah subhanahu wa ta'ala kujalie muelewa na kuyafanya kazi yaliyokuja katika dini, katika sheria ya Allah, katika Qur'an, katika hadithi na kadhalika. Naam, sasa huyu Allah anamwombea dua, kisha akasema thalathun لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. مambo matatu, chuki kwa ajili yake, chuki haipatikani katika moyo wa mu'min, kinyongo, chuki, maradhi ya moyo, bughdha, wadui, na ilikuwa katika mifano yake katika maradhi ya moyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ikhlasul amali lillah. Ikhlasul amali, ukifanya ikhlas lillah katika amali zako kama inavyotakiwa, hasad, chuki, wadui, kwa heri kwa ajili ya ikhlas. Kwani chuki sababu yake nini? Hubu dunia. Sheikh mashaallah ana sauti nzuri, ananishinda katika kusoma. Iblisi ananiambia huyu anakushinda huyu, na wewe naanza kumchukia huyu. Ustadh Isa Allah amempa mali na mimi sina mali, mimi na jina, kwa nini huyu ana mali na mimi sina mali? Naanza kumchukia huyu. Allah amempa uzuri na mimi sina uzuri, naanza kumchukia. Yote sababu yake kuipenda dunia. Hii ni dalili kwamba mimi sina ikhlas. Fulani ananizidi katika ilmu, kwa nini ananizidi katika ilmu na mimi katika kabila fulani? Mimi mzawa wa Dar es Salaam na huyu ni mgeni anatoka mbali, anamchukia. Dalili kwamba ikhlas inatia huruma kwake. Nasalullah an yarzuqna al-ikhlas. La pili, wal munasahatu li a'immati al-muslimin, na kuwatakia kheri hao viongozi na watawala. Kama kuna makosa mapungufu, unawapa nasaha kwa lugha nzuri, kwa lugha njema, tena katika siri. Wezi ukaenda ukapanda juu ya mimba ukasema mimi baba yangu hana adabu, baba yangu mpumbavu, baba yangu mnafiki, baba yangu kafiri, baba yangu mzazi wako, utamsema juu ya mimbar? Wallahi, hata kama ni mlevi utasema baba yangu ni mlevi. Hata kama ana matatizo yake mbalimbali, uweze kusema baba yangu moja, mbili, tatu, nne, tano, ukataja makosa yake na mapungufu yake. Sasa unakuja mtawala fulani kafiri, kiongozi fulani mnafiki, sijui nani fulani, waziri fulani lahnatullahi. Sasa ukimkuta mtu ana nia njema, ni kwa ajili ya watu, anatakia kheri, anajua kwamba mimi siwezi kuishi na malaika, mimi siishi na malaika, mimi naishi na wanadamu, na hao wanadamu wamejaa mapungufu, na sisi wote tunakosea, tunapatia, tunasahau, tunaghafilika, tunakumbuka. Anawatakia kheri, akiona kosa fulani, akiliona jambo fulani haliko sawa, basi kwa njia ya barua, kwa njia ya mufti, kwa njia ya kiongozi mkubwa. Hawezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alipotaja zile daraja za kuamrisha mema, kukataza mabaya, maraa minkum munkaran, mwisho akasema fa biqalbihi, namba moja kwa ulimi wake, namba mbili kwa mkono wake, na kwa mkono wake, si kunaenda wanavunja wanafanya uharibifu katika jamii, unasema mtume kasema kwa mkono wake. Hapana, mkono wako katika nyumba yako, juu ya waliokuwa chini yako, tena si kila aliyekuwa chini yako wewe unatumia mkono wako, la, hapana. Akishindwa katika hizi mbili, basi atakuja katika hii ya tatu, achukie katika moyo wake huyu mtawala kiongozi fulani alifanya jambo ambalo linamchukiza Allah, linakuchukiza wewe, ukashindwa kumnasihi kwa njia njema, kwa njia nzuri, siri baina yako na baina yake, kuna umbali mkubwa baina yenu, chukia katika nafsi yako, lakini usitoe mkono wako katika utiifu. Kuwa mtiifu, usitoke katika taa. La, ukitoka katika taa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huyu atakayetoka katika utiifu wa viongozi wake, basi akifa na kufa katika kifo cha kijahilia. Qala wa luzumi jama'atihim, na kulazimiana na umoja wa umma. Si unatengeneza kundi lako, unaenda unajificha Kibiti, unaenda Somalia, unaenda unatafuta sehemu ya kujificha kwa ajili ya kusimamisha jihadi. Na nyinyi hata visu vya kukata vitunguu maji hamna, mnataka kusimamisha dola, mnashughulisha viongozi, mwashughulisha viongozi, raia, jamii kwa ajili ya ni kutokuelewa. La haula wala quwwata illa billah. Sasa hivi vitu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yani hatakiwi Muislamu kutengeneza kinyongo, hasa chuki, wadui juu ya hivi vitu. Na ukiangalia hivi vitu vyote vimesimama juu ya ikhlas, na sisi tunasoma katika mlango wa ikhlas. Namwomba Allah mtukufu aturuzuku ikhlas, na tulinde na kila kinachopingana na ikhlas na kinaenda kinyume na ikhlas. Allahumma amin, Allahumma amin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Hadith rawahu al-Bazzar kwa sanadi ilikuwa hasan nzuri, na Sheikh al-Albani amesema hii sahihu li ghairihi. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu yarda. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.